ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر گمراہ کن اماموں یعنی حاکموں سے ڈرتا ہوں۔ نیز فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، ان کی مدد نہ کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2229، یہ حدیث صحیح ہے۔